هایدی چو با اوی لدوی برجکه بگره تاوکو بتوانه لسر چیاکان و مولکان ببینه که زوریان خوشویست بو بلام چیا و مولکان زور لفرانکفورت و دورن هرگیز نتوانه هایدی لمشونه دا بیان بینه هرچنده برجکانش برز بید دی بابروین دا بز کچولکا دی من کارش زورم هیا گرفت چیه کچکم من مندوم آی چند توانن هی پشیلا تو پشیلت خوش دوی؟ بله، زور توانا، من بس نوستگی که گورم هیا یکی چیانت ددمی؟ چی؟ براستی تا گورم؟ بگو من کچکم، یکی چیان حال بجیره با خود زور سپاس دبیل کل خومیان بکموا اگر حزدکی هموی ببا نخیر سپاس رازدک خانوا که برای سیسمان گوره بلام نتوانم بلام دتوانم اندکیم ببام بگو من استاش دبی بسمو سر کارکم کسول دوانکا تو چند دوانی؟ دتوانم استا بیبام؟ بله کچکم بو خودی ببا سپاس راوستا ساورم که استا گیشتین، او مالی ایویا؟ بله، سپاس پارکم لبیر نکی سا تک تاوره که خاتو آدلین، اولا چوه بوی؟ دی وره جوره کم ایک تاوره که درگا کدام خواه دکه سپاس دیان تاوره که خاتو را در محل زور توره باشتر وای اکثر بیشت جوری نان خواردن یکم در پیویست پرسیارک لکلیر بکم پشیلت لایا لبیرم تو خاطر رو دن مایل حزی لپشیلت نیا وره جوره و ببوره که دوا کوتم دانیش آدلین، باش گوم لیه بگره که من چیت پیدالم. جاری که دی که او دوباره نکیتا و باشا، ببی پرسی منی جلمال نچیت درو به هیشی و یک، به تنها و به نو شقامکان ده نسوری توا. اما کاری که زور زور ناشیاوا، که چی به شرم و به ادب هرگیز و هرگیز حلسو کوتی آوا بی شرمانه ناکات. ها؟ ای خوایه لدست ام کچه سر شیطا لکو تایی دوا بزارم من شید دکا نسان بو عرفتار دکات و من تورا دکات نخیر او بس ایتر ای تو با پیدا کر یه سر شید چی من هایدی او چیا خیرا که هستا برو دروا تو نبی ام شونانی ایوار بخوای دی خیرا برو دروا لبه چامون ببه ده برو دی پشیر بوای کر من نبو من هیچم نکردوا برو هم پیبکا چی؟ ای خواهی پشیلا سیر که او پشیلا که زود دی خیرا خیرا برادروا سبستیان دی خیرا که ای هوار با منی وان بسر دید ای هوار منی چاره که دی کم نبو بگره چند دوانا موی زور نرمه و کشکی سوکه. لجیانم دلو بشیلی زوانتر و زیرکترم نبینی و. میاو میاو خاتو کلر خاتو رادن مال داله که او توشی که خاتو باید نتوانه امشو نانک ایلگل تو داب خواد خاتو نکم. زور باشا بشیلکم بداره نبیه لیرب مینه توا. چیلی دکی؟ چی؟ هیچ چیلی نکم. تو ده تا افریب دیتا دروا؟ که و مکه هنویتی تاو کویاری لگل داب کن. نتوانم ایس کاره گیتر بکم خاتو کلر بروان پی بکم. خاتو رادن مال او فرمانه پیداوم. چی بگره بله نهومی سر و بیشاری نوا خاتو رادن مال نتی ده سروا. بیروکه یکی زوانه سباستیان دیتوانی شویره که گنزاوی لیو بو آماده بکی تا تیدیم جی؟ تکه سباستیان زور باشه خاتو کلر هر کاری کم پی بلای من دیکم زوریش دلخوش ده به هی ایستا تو دلخوشی پشکه؟ بابروین بلان به همنی آگه در با ما ترسا دایی لچوه لیره دابنه سباستیان ده توانم او سلیه بکم الانه بشیلکم بوچینا دای بابچینا زورکی تر اوی رو ناکتیره بابروین دای بابروین بیروکه ایکی زور باشا را چیه برام برام جورا خه اواتا بگره ایز دنگ یک در نخی هر وها آرام بباشا خه وا پیدا چه زور حزیرم شونه بیر با چی ناوی لینه نین میاو را چیه تو میاو ناوی که گونزاو ببشیلا بله میاو من توم خوش دوه هر وکو چولکه که خوم ای که خوش و توانه ده توانم همون روشک بیبینم اوه چند خوشا هایدی اوه نهینیه لنیوان من ده باشا خاتو ادلین بیانید باش سباستیان کوانی خواردنی میاو هموش تک آماده خاتون نبی خاتو رودن مال بزانی کسی من کردوا باشا چاوره که کمی که دیگه کلاوکه دبا مزوری خاتو کلیر خیره که خوار نکی بو ببا باشه بسر چاو پشیل کون بو میاو میاو تو لچوی تو زور زیرکی بلم لکو تایی اتون دازیه و اوه تای تو برسی تا وره با هنده خواردنت بدمه حسد لشیره استا شیرت دادمه تو به هست دبی بشیر وره بابت بم کم شیرت پیفتم بی خواه بی خواه که تو آب ویله خوارد نوادت بم بولای کلیر بیانید باش میاو او دمو چاوت بایلی هاتوا هیچ نیا میاوی هاورم رو نوکی لیدم آزار من داداد؟ نه مترسا او آزار نه دا اگر به نرمونیانی ماماله لگو که خاتو کلیر کاتی نانی بیانیه پشیلک بشاره و میاو میاو میاو راوستا میاو رامکا راوستا لکوتای داتون گرد میاو خیره که هایدی باشا استاش اقل بطولتون لکی شنکه خود بزنه هلی هر استاده گره موا ادلین لم مال داد دبیل کاتی دیاری کرایو خوی دب روی تجورینان خواهد نوا من نامه و هرگیز جاره کیتر ام کار دوباره ببیتا و باشا بله ها استاش تماشان بکا خیراک پیم بلی او برینه چیل سر رومتیت ها نزانم آه ببیرم هاتوا ام بیانی خوم مام لرومتی خوم کرد شتیکی ساده ها براستی تو منالکی هارو هاجی جانت خیره پلاسترک بینه سر رومتی دابنه او برینه کی ساده ها چیت پیداله موابکه چی روده دا اگر توشی حال آوستان ببید ها جانت خیره برو چار سری بکده دیلگا خوبا بیورد که خاطی نکم برو برینه که بباشی تیمار بکه و پاشانش هنده درمانی بورگره بسر چاو خاطو رودن مایل باشه همو کچکانی نو دارستانه که وکو ام کچوان ها چی دوه؟ وام زنی تو کسی که گرینگی کچی تو کسی که آسایی بوسی بام شوی زنگ لیده دی من ترسام دی چی دوه پیم بلا دی دور کوا دموی لگل کلیر قصب کم خاتو کلیر ها دموی قصه لگل داب کم بوسی ها جوی بگره برز اونی دولاری من قرزاره استما نابه خاتو کلی هیچ تیگی تو قرزار بی لیره برو دی خیراکا اول راسته که برز بروان پیبکا دوی نیبو ایرم هیناوا چون که او بزر ببو بوی گوتی پارکت دادمه دوی نیدوی نیو روکا بزریش ببو او خاتو نبسکولکه نک خاتو کلیر دای لگل مارو بو اوی خاتو کلیر ببینی چاوره که پی دلم کتو لیره هر استاد اگره ما بولاد جو بگره هر کسوی تا جور او دست بلیدانی اورک بکه باشه سپاس او کاد دبینی که خاتو کلیر باور غازی دبی بله فرمو کورک لیره دیوه چای بخاتو کلیر بکوه گوتم او سرقالا بلام او پیداگری کرد که بزبینه بیان مجوره و خاتون ای خوایا میوانی من؟ بله خاتون دیوه من ببینین بی بله بابی تجوره و بسر ساو خاتو کلیر خاتو کلیر یکم زاروانه که اینزا خسلگل میوانه کد بکا بریس مارتن او یکم زاره میوانم دید برلا ایستا هیت کسیک سردانی منی نکردوا دکایا زور باشا بلام تنها بو ماوی چی زور کرد لبیرد نتی دوای اوی کسوی تجوره و دبی موسیقالی بدای باشا او شاو بسا بری اسمارتی بلام خاتو کلیر دکه دکم موسیقی چیه؟ نزانم ام جاو جاو هرای چیه لیره دار روی داوه؟ اخ استاد بس بکن دست پیدا کن بیدنگ با ایتر بیدنگ با کراده خیراکا کی رگای با تو دا که بیتا ام جوره و ها پیم نالین ای خواهی کن سبستیان سبستیان تو لکوید ای خواهی کن وی وی وی وی زوره ترس مهی وی وی وی وی سبستیان سبستیان تو لکوید پیم نالی وی وی وی وی زرام چود خواه مهی بخواد ساکا سبستیان بله خاطر رو دلمایل چید دویه هر ایستا خیراکه چید بیدالیم او بکه او کرو ناشرینه لگلم عاشلا ناشرینه دابی کده روان برا لگلم دای با بروین تو مسخا جنه کلی هاتوی دبی ایستا بروی سپاس بو مسخا که ای پارکم ندهیتید برس او بگره هی خاطو کلیره ای مسخا جن اوش لبر جنینی ارگاکه یا ها بگره زور سپاس دوی وانه خوندن ایمه بسی او کار نابجه دکین بیا کوا باشا دی هر استا وانه که تواو بکا بریز مارتن بسر چاو خاتون اه؟ او چی بوا؟ دیاریکم للای با خاتو کلیر دیاریک بو من؟ بیهنه بو من دیخیره او دیاریه با خاتو کلیر اورگ جنب سکولکه با توی روانه کردوه خاتو نکم او دلیل قطاب خانه ویا باستی کورا کی زور فیل بازا بیهنه دی چی دیده یا؟ اگر براستی للاین قطاب خانه و هات به او بیگو من زور بنرخه یکم جاروانه که تاو بکه پشان دیاریه که دکینه و باشا بلام هایدی بیدوه چی لناو سبته که دابید دزانی؟ دمه بزنم بلام باریز مارتن دمه بیبینم نخیر پاشا نخیر دکایا با بیبینم تنها یک زر تماشای دکم بس ایتر دبتان داخن بلینت بیده دم خاتو نکم کوانکانم بباشی بخوینم هر وها هایدیش باریز مارتن براستی من حزناکم لنا وانکان دا ام همو دابرانه بکن خاتون اگر برای من دکی ریگان دادین کتماشای چی بکن چی دلی تو؟ ما بستم اویه بلیم مادم همو بیریان للای دیاریه که اروه اوانا وانا که ایت سودی نابه تو دزانی اگر اوان نزانن چی لناو او سبت ده هیا اوان نتوانن بیریان بخنه سر وانا که خاتونی برس پیم وایا که دبی رگیان پی بدین پاشن بسوستو چالا چی وانا کانی خویان دخوینن رام وایا خاتون لمبارو دو خدا رگیان پی بدین او رای تایبتی خو ما زور باشه اگر تو رادو آبید من رازیم برز مارتن بوسته نزیگ نکوی خاتون او چی برز مارتن دی خیراک قصب که پیم بلا چی روی داوه نزیگ نکوی خاتون من بشیلا بشیلا بشیلا بله ای خوانا بشیلا بشیلا بشیلا سباستیان ورا سباستیان خریک لوش خوده چی خیراک ورا سباستیان خیراک ورا خیراک ورا سباستیان ای خواه خاطر رو در مهل تو باشی دی خیراک خیرا ابشیلان همویان ببدره و دی خیرا بسر ساو خاطر سباستیان خیراک فریان کواز رم او چی بسر هاتوه؟ لوش خوی چوه؟ چون سیریا؟ ایا همو پشیلکان فره دادنه کولانکان؟ دبی پشیلکان فره بدنه دروه بطایبتی دوی اوی او همو هره روی ده هرگیز نه هیلم او کارب کن تاوریب کن فرمو خاتون هشته هر سرم ده سورید خیره آدلین ببجر زمینه کوا وکس زایگ بوی دی خیره که چی پیوتی او بکا ای خواه چی بسر هنه بسر چو خاتونکم من هر وادکم ای خواه یان او چی علی هشتا بشی لکن لیره ماون باشا بو چی لیره نوان نخیر همو بشی لکن من فرده دروا تو خواه تو لوا دلنی ای جانیت ها پیم بلا تو لوا دلنی ایت کلیر میاون بو هنوی تماشای کسن توانا وره ایره میاو منو هایدی پارسگاری دلیه دکن پشیلی اکی با وفا تو وکو هایدی نرمونیانی شش آرام با بیتن با نتوانم خودو کم دویتو